มัทุปินนทิกสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาอันไพเราะ199ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงกบิลพัสดุ์กลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วเสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันเพื่อทรงพักผ่อนกลางวันแล้วจึงประทับพักผ่อนกลางวันณโคนต้นมะตูมหนุ่มฝ่ายทันทปานิสากยะกำลังเดินเที่ยวชมทิวทัศน์ได้เสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันแล้วก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงต้นมะตูมหนุ่มแล้วสนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนขึ้นยันไม้เท้าลงณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรบอกอย่างไรตอบปัญหาทันทัปปานิพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุบุคคลมีปกติกล่าวอย่างใดจึงไม่โต้เถียงกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แล้วดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายย่อมไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้อยู่ปราศจากกามทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสัยผู้ตัดความขนองได้ผู้ปราศจากความทยานอยากในภพน้อยภพใหญ่โดยประการใดเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นบอกอย่างนั้นโดยประการนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วทันทปานิสักยะสันศีสะแลบลิ้นทำหน้าผากย่นเป็นสามรอยถือไม้เท้ายันขึ้นแล้วจากไปสองร้อยครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเล้นเข้าไปยังนิโครธารามแล้วประทับนั่งบนพุทธอาฏิปูลาดไว้แล้วจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเช้านี้เราครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงกบิลพัสดุ์กลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัตตาหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปยังป่ามหาวันเพื่อพักผ่อนกลางวันแล้วนั่งพักผ่อนกลางวันณโคนต้นมะตูมหนุ่มแม้ทันทปาทิสายะก็เดินเที่ยวชมทิวทัศน์เข้าไปยังป่ามหาวันครั้นแล้วก็เข้าไปหาเราจนถึงต้นมะตูมหนุ่มได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืนขึ้นยันไม้เท้าลงณที่สมควรครั้นแล้วก็ได้ถามเราว่าพระสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรบอกอย่างไรเมื่อทันทปานิสักยะกล่าวอย่างนั้นแล้วเราได้ตอบว่าผู้มีอายุบุคคลผู้มีปกติกล่าวอย่างใดจึงจะไม่โต้เถียงกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์และดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายย่อมไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้อยู่ปราศจากกามทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสัยผู้ตัดความขนองได้ผู้ปราศจากความทยานอยากในภพน้อยภพใหญ่ได้โดยประการใดเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นบอกอย่างนั้นโดยประการนั้นเมื่อเรากล่าวอย่างนั้นแล้วทันทปานิสักยะสันศีสะแลบลิ้นทำหน้าผากย่นเป็นสามรอยถือไม้เท้ายันขึ้นและจากไปทรงแสดงอุทเทศ201เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคมีปกติตรัสอย่างไรจึงไม่โต้เถียงกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แล้วดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์นั้นผู้อยู่ปราศจากกามทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสัยผู้ตัดความขนองได้ผู้ปราศจากความทยานอยากในภพน้อยภพใหญ่ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลพึงยินดีและพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีในเพราะเหตุนั้นข้อนี้ก็เป็นสุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภาวะราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชชานุสัยและเป็นที่สุดแห่งการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นย่อมดับไปโดยไม่เหลือเพราะเหตุนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคผู้สุคตเจ้าได้ตรัสดังนี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เข้าไปยังที่ประทับสองร้อยสองครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นได้มีความสงสัยว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้แก่พวกเราโดยย่อว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชชานุสัยและเป็นที่สุดแห่งการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือเพราะเหตุนั้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารเสด็จลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปยังที่ประทับใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุทเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเกิดความคิดขึ้นว่าท่านมหากัจจยนะนี้พระศาสดายกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านมหากัจจยนะก็สามารถชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจยนะจนถึงที่อยู่แล้วควรสอบถามเนื้อความนี้กับท่านมหากัจจยนะลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้เข้าไปหาพระมหากัจจยนะจนถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจยนะว่าท่านกัจจยนะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้แก่พวกเราโดยย่อว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือในเพราะเหตุนั้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงจากไปไม่นานพวกกระผมก็ได้เกิดความสงสัยว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้แก่พวกเราโดยย่อว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใด ถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงได้ยินจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือในเพราะเหตุนั้นและไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุทเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ท่านกัจจยนะพวกกระผมคิดว่าขันมหากัจจยนะนี้เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านมหากัจจยนะก็สามารถชี้แจงเนื้อความแห่งอุทเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจยนะจนถึงที่อยู่แล้วควรสอบถามเนื้อความนี้กับท่านมหากัจจยนะขอท่านมหากัจจยนะจงชี้แจงเถิดสองร้อยสามท่านพระมหากัจจยนะจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอุปมาเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวสอดแสวงหาแก่นไม้อยู่ผ่านโคนและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นไปเขาจะพึงเข้าใจว่าแก่นไม่ต้องแสวงหาที่กิ่งและที่ใบไม้แม้ฉันใดข้ออุปมานี้ก็ฉันนั้นเมื่อพระศาสดาทรงปรากฏเฉพาะหน้าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ผ่านพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไปและจะพึงเข้าใจเนื้อความนั้นว่าต้องสอบถามกับเราแท้จริงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักษุมีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาสมควรที่พวกท่านจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้วพระองค์ทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายควรทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวตอบว่าท่านกัจจยนะเป็นความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักษุมีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่พวกกระผมจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงตอบอย่างใดพวกกระผมจะทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นอันหนึ่งท่านพระมหากัจจยนะเป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเป็นเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากัจจยนะก็สามารถชี้แจงเนื้อความแห่งอุทเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงแสดงโดยพิสดารให้พิสดารได้ขอท่านพระมหากัจจยนะไม่ต้องหนักใจชี้แจงเถิดพระมหากัจจยนะอธิบายอุทเทศท่านพระมหากัจจยนะกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหากัจจยนะจึงได้กล่าวว่าสองร้อยสี่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศไว้โดยย่อภิกษุแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือเพราะในเหตุนั้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับ กระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงไว้โดยพิสดารให้พิสดารได้อย่างนี้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุเป็นรูปารมณ์ความประจวบแห่งธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดบุคคลเสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นบุคคลหมายรู้อารมณ์ใดย่อมตรึกอารมณ์นั้นบุคคลตรึกอารมณ์ใดย่อมคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นบุคคลคิดปรุงแต่งอารมณ์ใดเพราะความคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นเป็นเหตุแง่ต่างๆแห่งประปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุรุษในรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งทางตาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโสตะวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตะและสัทธารมณ์คณะวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยคณะและคันธารมณ์ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาและรสารมณ์กายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพารมณ์มโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ความประจวบกันแห่งธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดบุคคลเสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นบุคคลหมายรู้อารมณ์ใดย่อมตรึกอารมณ์นั้นบุคคลตรึกอารมณ์ใดย่อมคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นบุคคลคิดปรุงแต่งอารมณ์ใดเพราะความคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นเป็นเหตุแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุรุษในธรรมารมณ์ทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งทางใจทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อมีจักขุมีรูปารมณ์และมีจักขุวิญญาณเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติผัสสะเมื่อมีการบัญญัติผัสสะเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติเวทนาเมื่อมีการบัญญัติเวทนาเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติสัญญาเมื่อมีการบัญญัติสัญญาเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติวิตกเมื่อมีการบัญญัติวิตกเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติการครอบงำโดยแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาเมื่อมีโสตะมีสัทธารมณ์เมื่อมีคานะมีคันธารมณ์เมื่อมีชิวหามีรสารมณ์เมื่อมีกายมีโผฏฐัพพารมณ์เมื่อมีมโนมีธรรมารมณ์และมีมโนวิญญาณเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติผัสสะเมื่อมีการบัญญัติผัสสะเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติเวทนาเมื่อมีการบัญญัติเวทนาเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติสัญญาเมื่อมีการบัญญัติสัญญาเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติวิตกเมื่อมีการบัญญัติวิตกเป็นไปได้ที่เขาจะบัญญัติการครอบงำโดยแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาเมื่อไม่มีจักษุไม่มีรูปารมณ์ไม่มีจักขุวิญญาณเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติผัสสะเมื่อไม่มีการบัญญัติผัสสะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติเวทนาเมื่อไม่มีการบัญญัติเวทนาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติสัญญาเมื่อไม่มีการบัญญัติสัญญาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติวิตกเมื่อไม่มีการบัญญัติวิตกเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบัญญัติการครอบงำโดยแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาเมื่อไม่มีโสตะไม่มีสัทธารมณ์เมื่อไม่มีคานะไม่มีคันธารมณ์เมื่อไม่มีชิวหาไม่มีรสารมณ์เมื่อไม่มีกายไม่มีโผฏฐัพพารมณ์เมื่อไม่มีมโนไม่มีธรรมารมณ์ไม่มีมโนวิญญาณเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจักบัญญัติผัสสะเมื่อไม่มีการบัญญัติผัสสะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจักบัญญัติเวทนาเมื่อไม่มีการบัญญัติเวทนาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจักบัญญัติสัญญาเมื่อไม่มีการบัญญัติสัญญาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติวิตกเมื่อไม่มีการบัญญัติวิตกเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจักบัญญัติการครอบงำโดยแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาท่านผู้ฟังทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศแก่พวกเราโดยย่อว่า

ก็จะพึงได้รับรสหวานอร่อยๆในเวลานั้นๆแม้ฉันใดภิกษุผู้เป็นนักคิดเป็นบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกันใครครวญเนื้อความแห่งธรรมบรรยายนี้ด้วยปัญญาในเวลาใดก็จะพึงได้ความพอใจและความเลื่อมใสแห่งใจในเวลานั้นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรพระผู้มีพระภาคตอบว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอจงทรงจำไว้ว่าธรรมบรรยายนี้ชื่อมัทธุปินนะทิกะบรรยายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมัทธุปินนะทิกะสูตรที่8จบ